Może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Posłowie mówią dość przemocy wobec medyków. Za atak na ratownika będzie groziło nawet 5 lat więzienia. Jest podpis prezydenta, koniec 800+ dla wszystkich Ukraińców. Świadczenie będzie tylko dla pracujących i dzieci uczących się w Polsce. Dziecko w ramionach to świat bardziej niebezpieczny. Na koniec o eksperymencie naukowców ze Stanów Zjednoczonych. 3 do 5 lat więzienia mają wzrosnąć kary za atak na funkcjonariusza publicznego, m.in. ratownika medycznego czy policjanta. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Doświadczają agresji słownej, nierzadko dotyka ich przemoc fizyczna. Nieuchronność surowej kary powinna powstrzymać napastników, przekonuje młodszy inspektor Mariusz Gibała, zastępca komendanta miejskiego policji w Radomiu. Też i świadomość tego, że takie czyny stanowią czyn zabroniony, powoduje to, że chętniej są zgłaszane i sprawcy są napiętnowani, ponoszą odpowiedzialność za dokonanie swoich czynów. Uczniowie klas mundurowych, którzy w przyszłości będą policjantami czy strażakami, uważają, że obecnie prawo jest zbyt łagodne dla agresorów. Te kary faktycznie powinny być za takie rzeczy. Kary powinny być trochę większe. Nie do pomyślenia są niektóre rzeczy. Nowe przepisy przewidują także wyższe kary za agresywne zachowanie w miejscu publicznym. Między innymi grzywne do 5000 zł. Anna Orzeł, Polskie Radio. Ustawa ukraińska podpisana przez prezydenta. To koniec 800+ dla wszystkich Ukraińców. Teraz świadczenie będzie wypłacane tylko tym, którzy legalnie pracują w Polsce, a ich dzieci chodzą do polskiej szkoły. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył, że ustawa to także koniec turystyki zdrowotnej. Zostały wymienione konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce, chociażby jeżeli chodzi o rehabilitację, programy lekowe, programy zdrowotne, kwestie wykupowania leków na receptę i wielu, wielu innych świadczeń, zaćmy, świadczeń stomatologicznych. To wszystko nie będzie dostępne dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce. Prezydencki minister podkreślił, że jest to ostatnia ustawa o szczególnej pomocy Ukraińcom, którą podpisał prezydent. Zapowiedział również, że w poniedziałek do Sejmu trafią 2 prezydenckie projekty ustaw regulujące obecność obywateli Ukrainy w Polsce. Dotyczyć będą wydłużenia okresu ubiegania się o polskie obywatelstwo oraz ścigania banderyzmu. Grypa jest zaraźliwa i może mieć groźne powikłania, alarmują lekarze w rozpoczynającym się sezonie infekcyjnym. Specjalista zdrowia publicznego, lekarz Adam Frączak, przypomina, że najskuteczniejszym sposobem ochrony jest szczepienie. Szczepionka jest już od września, także nie powinno się czekać do stycznia, lutego, bo prawda, mówimy, że najwyższy sezon zachorowalności to jest styczeń, marzec. I wtedy nie obawiamy się chorowania, albo będzie to taka choroba delikatna. Szczepionka przeciwko grypie jest co roku, jest przygotowywana na ten właśnie nowy sezon, dedykowana po prostu tym wirusom grypy, które teraz będą nas atakowały, dlatego szczepimy się raz do roku. Dodawała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz kobiet w ciąży i połogu. Receptę może wystawić lekarz lub farmaceuta w aptece. Dzisiaj finał 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i rozdanie nagród. Sobota festiwalowa jest zawsze pełna ekscytacji i takich pulsujących emocji. Wszyscy nie możemy doczekać się czerwonego dywanu. Jest to niesamowity moment, kiedy są te pełne nadzieje przechadzających się. Jest ten blichtr, piękne kreacje, fotoreporterzy, światła fleszy. Zapowiadała rzeczniczka festiwalu Krystyna Wajcher-Sitkiewicz. Podczas uroczystości Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze Ewa Braun, scenografka wyróżniona Oscarem, wraz z Alanem Starskim za scenografię do Listy Schindlera. Kto otrzyma z kolei Złote Lwy, dowiemy się podczas gali w Teatrze Muzycznym, która rozpocznie się o 19.30. A więcej o festiwalu za niespełna 50 minut na naszej antenie. Świat wydaje się bardziej niebezpieczny, gdy opiekujemy się dzieckiem, donoszą naukowcy. Zbadali to badacze z Uniwersytetu Cornell w Stanach Zjednoczonych, a wyniki pojawiły się w czasopiśmie Child Development. Za pomocą wirtualnej rzeczywistości przenieśli oni badanych na pobocze drogi, gdzie utknął ich samochód. Naukowcy sprawdzali, jak szybko ludzie zauważali nadjeżdżające auta i jak oceniali ich prędkość, gdy byli sami, gdy mieli pod opieką dziecko albo psa. Okazało się, że badani twierdzili, że samochód jechał najszybciej, gdy opiekowali się niemowlakiem, nawet jeśli miał tę samą prędkość, co w momencie, gdy stali na poboczu sami. W eksperymentach w sumie wzięło udział ponad 130 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55, sport w Trójce i Norbert Michalak. W turnieju tenisowym w Pekinie na razie bez niespodzianki Iga Świątek w meczu drugiej rundy pokonała Chinkę Yuan Ye 2-0. Pierwszego seta wygrała 6-0, a drugiego 6-3. Wcześniej niestety z turnieju odpadła Magda Linet. Walczyć również będą polscy siatkarze. W półfinale Mistrzostw Świata rywalami Polaków będą Włosi. Mimo że nie będzie to łatwy mecz, libero Maksymilian Granieczny zapewnia, że celem Polaków jest wywalczenie złota. Na pewno jest to drużyna z topki światowej. Myślę, że tutaj nie powiem nic odkrywczego. To jest półfinał Mistrzostw Świata, więc myślę, że niezależnie na jaką drużynę byśmy trafili, to po prostu to będzie ciężkie spotkanie, ale jesteśmy na to gotowi, damy z siebie wszystko i zrobimy wszystko, żeby następnego dnia walczyć o złoty medal Mistrzostw Świata. Początek o 12:30 czasu polskiego. Wcześniej również w walce o finał Czesi zmierzą się z Bułgarami. W meczu rozpoczynającym 10. kolejkę PKO BP Ekstraklasy piłkarze Wisły Płock zremisowali u siebie z GKS-em Katowice 1-1. Kuriozalny błąd, po którym padła bramka, popełnił golkiper gospodarzy Rafał Leszczyński, mówi trener nawciarzy Mariusz Misiura. W naszym środowisku my się już czujemy niezadowoleni. Czy mówimy o jakimś kryzysie, bo mamy po 9 kolejkach 17 punktów. Moje słowa po meczu były, że jestem dumny z drużyny, dumny z zawodników, to gdzie dzisiaj się znajdujemy, to gdzie dzisiaj jesteśmy, bo ja tak łatwo nie zapominam, gdzie byliśmy jeszcze 15 czy 16 miesięcy temu. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Krakowią i Wisłą Płock. Dziś słonecznie, choć nie we wszystkich miejscach. Będzie się chmurzyć na południowym wschodzie, zachmurzy się i może popadać na południowym zachodzie. Wiatr wschodni, północno-wschodni, a ciśnienie spada. Ranek jeszcze rześki, w dzień od 14 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum w większości regionów koło 17, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do 19 stopni Celsjusza. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły trzy emocjonujące cykle. 19. konkurs Chopinowski Prolog Anny Skulskiej, czyli wywiady z uczestnikami poprzednich edycji. Chopin według Tomaszewskiego, opracowanie legendarnej serii radiowej. Oraz Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Agaty Kwiecińskiej, rozmowy z artystami o ich chopinowskich ścieżkach. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Serce Asi zabiło mocniej, gdy otwierała przesyłkę z Amazon. Monitorowanie tętna i do 11 dni na jednym ładowaniu. Garmin Smartwatch zdobył serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 250 gramów, 13,99. A litrowe mleko wypasione, złoty 99, kupując 6 sztuk z kartą Moje Intermarché. Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Tymczasem w RTV Eura GD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą, jak szalone. Tylko do wtorku. W RTV Eura GD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3049 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 20,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 129 zł. A wszystkie rodzaje lodów Magnum na patyku. Cena sprzed obniżki 7,49. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Że Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Złoty 49 za sztukę przy zakupie 2 sześciopaków. Oferta ważna do 27 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego pani Promocka powtarza, że w Auchan zawsze można złowić okazję? Bo teraz w Auchan łosoś norweski luzem 5,99 za 100 gramów. 25% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99. A płyny i zawieszki do toalety przy zakupie 2/3 najtańszy gratis. Promocja 25 września, 1 października. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejkomanii. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. A do tego z okazji Dnia Kawy do ekspresów w promocji nawet 4 kg kawy gratis. Jak sobota to? W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Polski kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli marzą Państwo o lataniu, to nic prostszego. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Gdyby to Państwo mogli zostać pilotem na jeden dzień, to dokąd jako pilot wybraliby się Państwo choćby symulatorem lotu? 73533, a do wygrania lot w symulatorze Boeinga. Jako pilot? Dokąd? A no właśnie, pytanie dla Państwa. 73533. Czekamy. Nagroda czeka jeszcze przez niecałe pół godziny. Secrets. I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Hero, can I be your hero? Call upon your forces. Oh, white flag in the war. Oh, I'll No i tak to można rozpoczynać w sobotę i weekend. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham i Mick Fleetwood. Kwadrans po godzinie 8:00. Tu sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Tutaj zastanawiamy się też o poranku, czy kolarstwo w wirtualnym świecie to tylko wyścig po lepszy wynik, ilość spalonych kalorii. Okazuje się, że coraz częściej wręcz przeciwnie. Porozmawiamy o tym, jak aplikacje sportowe zmieniają się w narzędzia samorozwoju, pewnie budowania własnej dyscypliny czy codziennej motywacji. A naszym gościem jest dr Mateusz Felczak z Uniwersytetu SWPS, współautor badań o cyfrowym świecie kolarzy amatorów z Europy Wschodniej. Witam serdecznie, panie Mateuszu. Dzień dobry. Panie doktorze, na początek skąd pomysł, żeby przyjrzeć się właśnie kolarstwu amatorskiemu i jego cyfrowym aspektom? Przede wszystkim z rosnącej popularności samego sportu, szczególnie w jego wymiarze amatorskim w naszym kraju. Coraz więcej osób zaczęło sięgać po rower jako takie narzędzie, które pozwala im w aktywny sposób spędzić czas wolny. No, zwłaszcza pandemia przyczyniła się do tego, kiedy zamknięto siłownie. Inne możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu zostały znacząco ograniczone. No i właśnie zainteresowanie rowerem, a co za tym idzie różnymi rozwiązaniami, które trochę wspomagają, czy też towarzyszą jeździe takimi rozwiązaniami cyfrowymi, one również się zaczęły upowszechniać, być coraz bardziej popularne, więc razem z profesorem Filiciakiem z Centrum Kulturowych Badań Technologii postanowiliśmy trochę bliżej się przyjrzeć temu, jak to wygląda, szczególnie u kolarzy, kolarek amatorów w naszym kraju. Ale rozumiem, że pan też jeździ, czy panowie jeżdżą stacjonarnie, czy jednak klasyk, wiatr we włosach, asfalt pod kołami? Ja zdecydowanie, tak jak zresztą część naszych respondentów i respondentek, preferuję jazdę na zewnątrz. Raczej nie korzystam z trenażera, aczkolwiek po tych badaniach trochę bardziej rozumiem, do czego taki trenażer może być przydatny. Jak się okazuje, to co już tutaj było powiedziane, nie tylko do budowania formy czy późniejszych wyników sportowych. Trochę też mi się wydaje społeczności, zatem możemy mówić, że Swift czy Strava to coś więcej niż tylko aplikacje sportowe? Myślę, że zdecydowanie tak. W tym badaniu byliśmy głównie zainteresowani nawet nie tyle samymi aplikacjami, tym jak one działają, ale tym, jak użytkownicy, użytkowniczki opowiadają o swoich doświadczeniach, tak, co jest dla nich najważniejsze. No i właściwie wyłoniły się z naszych badań takie cztery główne sfery związane z używaniem tych aplikacji, z tych platform. Sfera społeczna, taka sfera kolarstwa bardziej zaangażowanego, ale też eksploracyjnego. No i na końcu gdzieś tam był ten wymiar treningowy, co nas trochę w czasie tych badań zdziwiło, ponieważ nawet osoby, które deklarowały, że korzystają głównie z tych rozwiązań stacjonarnych, czyli pedałują przez całą zimę, czasami w jakichś dedykowanych pomieszczeniach, korzystając z trenażerów, nawet dla nich ważny był ten aspekt właśnie społecznościowy, ten aspekt, który pozwalał na dzielenie się nie tylko wynikami, ale też pewnego rodzaju sposobami spędzania wolnego czasu, który jest związany z kolarstwem. Czyli jednak tu nie chodzi tylko o ile kilometrów tygodniowo, chociaż pewnie pojawiają się pytania użytkowników jednych do drugich. O, widzę w Strawie, że ruszyłeś 30 kilometrów dziennie, to nieźle. To takie dbanie chyba o dobrostan. Właśnie w badaniu pojawia się pojęcie tego dobrostanu, a jak rozumieją go badani rowerzyści? Jaką rolę odgrywają w tym technologie? Tak, i tutaj myślę, że jeden z takich ważniejszych wniosków z naszego badania jest to, że trochę zmienia się rozumienie tego, co w socjologii sportu, tak to można przetłumaczyć, nazywamy takim policzalnym ja, czyli to, że patrzymy na różnego rodzaju aplikacje, które zliczają, zbierają nasze dane biometryczne, czy to jest to, ile watów wykręcimy na trenażerze, czy nawet ile kroków zrobimy dziennie, ale o ile wcześniej mówiło się o tym, że główna motywacja osób, które są, które często korzystają z tego typu rozwiązań, to dbanie o zdrowie i takie no, właściwie kreowanie, można by powiedzieć, swojego takiego sieciowego wizerunku, tak? Właśnie dzielenie się, chwalenie się swoimi wynikami. O tyle w naszym badaniu zauważyliśmy, że jednak ten taki no właśnie wymiar rywalizacyjny, można by powiedzieć, tak, kto więcej, kto szybciej, ustępuje takiemu wymiarowi no po prostu dzielenia się i temu wymiarowi eksploracyjnemu, czyli no, na przykład strawa używana jest często po prostu jako pewnego rodzaju inspiracja, tak? Patrzymy, że ktoś przejechał jakąś ciekawą trasę, tak sami same może nie za bardzo, a czy mamy czas, ochotę, czy nawet możliwości, żeby sobie taką trasę w aplikacji wyrysować, no i traktujemy również działalność no, wszelkiego rodzaju influencerów, influencerek w mediach społecznościowych, kolarskich, jako pewnego rodzaju inspirację. Tak? No to właśnie, bo to też moją uwagę zwróciło, że wielu badanych mówiło o inspiracji płynącej z obserwowania innych. To tak. Bardziej motywacja społeczna czy sportowa może. Jakie znaczenie ma dla rowerzystów, amatorów ten aspekt bycia częścią tej społeczności, stylu życia czy częścią sieci mediów społecznościowych? Tak, no, okazało się, że ten aspekt jest kluczowy. No, on jest też powiązany z takim wymiarem kolarstwa, który no, też czasami się określa takim wymiarem utowarowienia, to znaczy no, ważny jest jednak sprzęt, tak? Ważne jest też to, na czym się jeździ. Oczywiście nasze badanie było skupione przede wszystkim na osobach z większych ośrodków miejskich w Polsce, więc też pewnie wyglądałoby to inaczej, gdybyśmy rozwinęli te badania, jakąś szerszą grupę wybrali. Natomiast rzeczywiście no, ten aspekt sprzętowy, no, z jednej strony był ważny dla osób, które korzystały z trenażerów, no, mówiąc, że zimą sprzęt się psuje, co oczywiste, i koszty utrzymania sprzętu przez cały rok w warunkach kraju takim, jaka na naszej szerokości jest geograficznej, tak. Tak, bywają rzeczywiście dosyć spore też, no, po pandemicznie i w czasie pandemii koszty sprzętu, na co też zwracały nam wprost uwagę osoby, nawet no właśnie niekoniecznie zachęcone do tego bezpośrednim pytaniem, no te koszty tego sprzętu rowerowego też wzrosły. No i w związku z tym ten nacisk właśnie na to, no, w co się ubiera, na czym się jeździ, no też jest obecny. No i też funkcjonuje jako taki no może nie do końca pozytywny element z tej kultury mediów społecznościowych związane z kolarstwem. A właśnie, to w czasie pandemii pewnie wiele osób odkryło, że jest coś takiego jak trenażer, że można w tym wirtualnym świecie pojeździć, tak jak pan mówi, także eksplorować. No, czy można powiedzieć, że dzisiejszy cyklista to też taki trochę cyfrowy narrator własnego życia? Bo trochę tak to brzmi. Zastanawiam się, czy w trakcie prowadzenia tych badań też złapał się pan sam osobiście na tym. No dobrze, ale sam też bym chętnie się sprawdził. Tak. No tutaj z naszej dwójki rzeczywiście ja byłem osobą, która no, zaczęła bardziej intensywnie korzystać z tych platform, żeby oczywiście samemu też przetestować konkretne ich funkcjonalności, o których opowiadali nam respondenci i respondentki. Mhm. I rzeczywiście tak, złapałem się na tym, że na przykład segmenty na Strawie, czyli te wydzielone odcinki, które no, czasami mają bardzo wymyślne nazwy nadawane przez użytkowników i użytkowniczki, no bywają rzeczywiście bardzo, bardzo oryginalne. One się czasami nawet układały w pewnego rodzaju narracje po tych trasach, które przemierzałem, ale rzeczywiście no, jest coś takiego, że jak widzimy komunikat o nowym, kolejnym rekordzie, nawet jeżeli to jest rekord związany z jakimś odcinkiem, o którym w czasie jazdy nawet nie mieliśmy pojęcia, że on jest wyznaczony, że w jakiś sposób funkcjonuje gdzieś tam na tej platformie, no coś takiego też zauważyłem u siebie. Zacząłem trochę bardziej rozumieć też niektóre zasady, na jakich te platformy przyciągają i no, zatrzymują przy sobie użytkowników. Tak, czyli jednak te, jeśli chodzi o segmenty, to ta rywalizacja pozostała, ale ona rzeczywiście schodzi na dalszy plan, czy jednak no, przebija się wśród użytkowników? To znaczy, myśleliśmy, że będzie to trochę większa grupa, to znaczy osób, które by wprost nam mówiły o tym, że no, na przykład chcą, czy tudzież mają ambicje znalezienia się gdzieś tam wysoko w rankingach na Strawie, czyli w tej pierwszej, nie wiem, dziesiątce osób, które najszybciej przejechały dany segment, tylko że przynajmniej jeżeli mówimy na przykład o okolicach Warszawy, żeby się znaleźć w tej grupie, no to trzeba już poświęcić bardzo dużo czasu, trzeba być na no, bardzo wysokim poziomie sportowym tak naprawdę, często nieosiągalnym dla amatora, więc taka no właśnie bezpośrednia, powiedziałbym, rywalizacja, a nawet nie wiem, porównywanie się, takie 1-1 na zasadzie muszę doskoczyć do jakiejś osoby, którą obserwuję, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, rzeczywiście pojawiała się relatywnie rzadko. No, częściej osoby mówiły nam o motywacjach, o tym, że no, patrzą, że ktoś no, chociażby w pewien sposób regularnie jeździ i to już było ważniejsze od tego, jakie wyniki osiąga. A coś było, co szczególnie pana rozbawiło, czy zaskoczyło podczas analizy odpowiedzi? Coś, co pan odkrył z tego badania sam dla siebie? Tutaj myślę, że w pewien sposób mogę chyba to zdradzić. Kilkoro z naszych respondentów bardzo w ciekawy, taki obrazowy sposób mówiło o tym, że podczas jazdy na trenażerze głównie przeszkadza im to, że nie ma takiego no, poczucia wiatru we włosach, jak to wiele osób nazywało. I część też naszych respondentów, respondentek zwracała wręcz uwagę na to, że opór wiatru, który jest bardzo ważny przy takim profesjonalnym treningu kolarskim, jest bardzo trudny do odtworzenia, do zemulowania no, w warunkach zamkniętego pomieszczenia. Niektórzy radzą sobie, że wentylator stawiają. Tak. I naprawdę tutaj to już była ta część prowadzona bardziej badań przez profesora Filiciaka, kiedy on rzeczywiście odwiedzał też zespołem te osoby, które pokazywały mu różnego rodzaju no, te miejsca, w których trenują, no i czasami ten układ wiatraków no, był bardzo przemyślany, tak? To nie był po prostu jakiś tam wiatraczek nakierowany na twarz, tylko no, rzeczywiście jakiś taki przemyślnie skonstruowany zestaw, który miał no właśnie nie tylko chłodzić, ale też w pewien sposób no, symulować warunki na przykład wiatru, który wieje nam w twarz, co też było dosyć ciekawe. A na koniec zapytam jeszcze, gdyby pan miał stworzyć własną aplikację sportową, no niekoniecznie tylko kolarską, ale niech będzie, co by musiała mieć, żeby przekonać na przykład pana do codziennego jej używania? Och, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, szczególnie, że te aplikacje, które badaliśmy i też no, z których sami korzystaliśmy, no, są już dosyć zaawansowane. No, myślę, że coraz ważniejsza również dla kolarzy, kolarek, amatorów będzie no, taka integracja sprzętowa, no bo coraz częściej na zewnątrz też wychodzimy z jakimś rodzajem cyfrowego urządzenia, czy to jest zegarek, czy to jest jakiś dedykowany komputerek kolarski i możliwość na przykład szybkiego przerzucania tras, plików GPX między urządzeniem, między naszym kontem, a urządzeniami, których używamy, no myślę, że będzie coraz ważniejsza. Taka po prostu wygoda użytkowania. Funkcjonalność taka na co tak, dzień. Tak. Niekoniecznie może te kolejne, coraz bardziej zaawansowane ekrany z różnymi no właśnie cyferkami, danymi biometrycznymi, ale no właśnie pewnego rodzaju ergonomia, no łatwość tak naprawdę, no właśnie, wspomagająca ten wymiar eksploracyjny, który taki krajoznawczy można by powiedzieć, który się no, dosyć mocno w naszym badaniu zarysował i na który zresztą z czasem, jak sam jeździłem, korzystając właśnie z tych platform, które badaliśmy, on też zaczął być dla mnie coraz ważniejszy. Przynosi mi właściwie największą frajdę. No, odkrywanie miejsc, które były bardzo blisko, tak naprawdę miejsca mojego zamieszkania, o których nie wiedziałem. W świecie, w którym technologia coraz głębiej wchodzi w nasze życie, może właśnie rower pokazuje, że można ją mądrze wykorzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Mateusz Felczak z Uniwersytetu SWPS, współautor badań o cyfrowym świecie kolarzy amatorów z Europy Wschodniej. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. W cyfrowym kolarstwie, jak się okazuje, nie chodzi już tylko o tempo i waty. Chodzi też o, jak słyszeliśmy, sens, wspólnotę i codzienną obecność, także inspirację. Może to właśnie pod rozwagę, kiedy weekend taki jak ten rozpoczyna fantastyczny, mam nadzieję, sezon jesienny na rower. Aplikacje już nie są tylko narzędziami do mierzenia, są też pewnego rodzaju przestrzenią narracji i relacji. I oby tak było. No to tak troszkę sportowo się zrobiło w audycji porannej i bardzo dobrze. Kto świętuje 200 urodziny kolei, ręka do góry, to już mówiłem. Kto jest z nami, także kto na rower, słuchając przed chwilą rozmowy, a kto będzie dziś na przykład na grzybach albo kibicował, 2 2 7 3. Ja bardzo chciałem życzyć powodzenia wszystkim grzybiarzom, tak, żeby im obłowiło. Trzymamy kciuki dzisiaj za chłopaków. 12:30 Italia, przeciwnik. Jedna ręka za grzybiarzy, druga ręka za siatkarzy i oby o 12:30 dobra włoska przystawka, zanim później z uśmiechami siądziemy do obiadu z grzybami. Oj tak, zamykamy naszą skrzynkę konkursową SMS-ową. Za chwilę poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with na pokładzie razem z nami. Peter, Bien, Jan. 22 minuty pozostały do godziny 9 i to ten moment, kiedy nadchodzi czas rozstrzygnięcia naszego konkursu. Pytaliśmy w konkursie SMS-owym, gdyby państwo mogli na choćby jeden dzień zostać pilotem, to dokąd by państwo jako kapitan polecieli, choćby symulatorem lotu, w bezpiecznych warunkach, bez odrywania się od ziemi. Gdybym była pilotem, poleciałabym na Wyspy Szczęśliwe. Wybrałabym tą, z której tryska wulkan szczęścia. Szczęście uśmiechnęło się dziś do pani Emilii z Czekaju na Mazowszu. Wygrała pani lot w symulatorze Boeinga wartości 569 zł brutto. Tak jest. Serdecznie gratulujemy. Fantastyczna nagroda i mamy nadzieję, że to szczęście będzie dopisywało między innymi za sprawą fantastycznej nagrody. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. I wszystkim państwu także dziękujemy za te prawdziwe odpowiedzi. Również te dotyczące kierunków wprost nieoczywistych, gdyby państwo mogli zostać na jeden dzień pilotem. No, no. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za tydzień. Kolejne nagrody również będą. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise. Been waiting so long. I've been waiting. Klasycznie, muzycznie. No, no. Przed godziną ósmą mówiliśmy o mikroplastiku. Pan Marcin z Chorzowa informuje, że coś wstać nie mogę, panie redaktorze. Chciałbym zaznaczyć, że mamy pozytywny plastik, takich jak winylowy, czy błyszczący, albo kompaktowy. No, niechby było taki krem, że palce lizać muzycznie. Za 16 minut dziewiąta. Teraz kierunek północ. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. To już państwo domyślają się, gdzie jest Ryszard Jaźwiński ze swoim gościem. Halo, halo, witamy i słuchamy. Dzień dobry. W trójkowym studiu w Teatrze Muzycznym. Dziś ze mną Ireneusz Czop. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor, który ma piękną reprezentację, bo aż dwa filmy w konkursie głównym. Dobry wynik. No, ja się bardzo cieszę. Zacznijmy od tego, który nie tylko mieliśmy szansę zobaczyć w tym roku w Gdyni, ale który od wczoraj może już oglądać publiczność w całej Polsce, czyli Zamach na papieża, ten najnowszy film Władysława Pasikowskiego, bo tak się składa, że to premiera tego tygodnia. Cieszy się pan? No, ja jestem w ogóle wzruszony, ponieważ to jest moje 30-lecie pracy z Władysławem. Zrobiłem z nim 5 produkcji. I to też tak, pewnie z sentymentu do pana wraca. No, jeszcze jest kolejny powód, ponieważ tak naprawdę jako młody chłopak przez Bogusława Lindę zdawałem do szkoły filmowej. A więc mam takie zwieńczenie różnych kierunków. Co to znaczy wieczorów. Przez w tym wypadku? Zobaczyłem film Maskaradę Kijowskiego, w reżyserii Kijowskiego i zobaczyłem Bogusława Lindę na ekranie i mówię, co za gość w ogóle, ja też tak chcę. No i się udało. No i się udało. Ale powiedziałem mu to w kamperze, że wiesz, że przez ciebie jestem aktorem. On tak się odwrócił, popatrzył na mnie, spauzował i mówi, i co, mam cię teraz za to przepraszać? A może dziękować. A może dziękować. No właśnie, oczywiście o Bogusławie Lindzie wspominamy też nie przypadkiem, bo to główna rola w filmie Zamach na papieża. Czego mamy się spodziewać? My widzowie, no ja to już wiem czego. Sensacji, relacji, przeniesienia trochę w inny czas. No właśnie. Myślę, że to nie tylko 91 rok. 81. 81. 81. Sentymentu takiego historycznego, ale i społecznego, ale zobaczenia też takiej w takim szkle refleksji, co się zmieniło, jak my się zmieniliśmy jako ludzie, jak się zmieniły nasze światopoglądy, podejścia i tak dalej. Ale na pewno można oczekiwać mocnego thrillera. No to jeszcze powiedzmy, kogo pan zagrał w Zamachu na papieża, no bo to jest reprezentant poprzedniej władzy. Tak, to jest taki reprezentant dosyć silny. Facet, który z cienia kieruje właściwie siatką szpiegowsko-wojskową służb bezpieczeństwa i nie tylko. Łączy Moskwę, Warszawę, Sofię, Rzym i szuka najbardziej skutecznych ludzi do wykonania zadania i ich motywuje. A resztę zobaczymy w kinie Zamach na papieża już na ekranach w całej Polsce. Najnowszy film Władysława Pasikowskiego. A tutaj na festiwalu, w konkursie głównym jeszcze mieliśmy okazję oglądać pana w Wielkiej Warszawskiej. To z kolei film Bartłomieja Ignaciuka. Myślę, że ciekawa rola. Ja myślę, że ciekawy film. Ciekawy zestaw ludzi. Naprawdę plejada fantastycznych kolegów, aktorów i koleżanek. To, że Bartek Ignaciuk zaprosił mnie, to jest naprawdę duży zaszczyt i duże zaufanie, bo ja tam gram ojca głównego bohatera. No właśnie, ja mówię, że tutaj ta rola jest ważna, bo to jest ważna ta relacja ojca i syna. Syna, którego zagrał Tomek Ziętek, to jest główna rola w tym filmie? Tak, tak, tak. To jest taka oś. My się trochę tak kształtujemy wobec naszych ojców. Jacy jesteśmy silniejsi, drobniejsi, co to znaczy, czy ojcowie nas wspierają, czy też ich doświadczenia, które są trudne, nie pozwalają synom zaryzykować, czy to powoduje, że oni mają trampolinę w życie, czy też jakiś hamulec. I trochę jest to o tym opowieść, o złamaniu, o odwadze, o radości bycia ojcem i bycia synem. No i oczywiście o tej tytułowej wielkiej warszawskiej, bo gonitwa koni w tym filmie musi być. Zagrał pan jockeya, przynajmniej w przeszłości, w retrospekcjach w tym filmie. A jak u pana z końmi? Tak. Koń jaki jest, każdy widzi. Nie ma pan specjalnie doświadczeń w tej dziedzinie? Doświadczenia jakieś mam, nie jeżdżę konno na co dzień. Jak trzeba, oczywiście usiądę w siodle. Kiedyś mieliśmy taki obowiązek jako studenci mieć szkolenia z jazdy konnej. Potem były jakieś niewielkie przygody z końmi. Kiedyś wsiadłem u moich znajomych, którzy mieli wspaniałe konie, które trenowali na olimpiadę w Chinach, w Pekinie. No i mnie ikwa zrzuciła. Do dzisiaj to pamiętam. Fantastyczny nowy rok pod Poznaniem. No ale za to na szczęście nie musiał pan specjalnie trenować do filmu Wielka Warszawska. Dlaczego? To też już dowiemy z fabuły. Ta premiera, z tego co wiem, zapowiadana jest dopiero na początek przyszłego roku, tak? Tak, tak. Tak słyszę, ale wszystko jest możliwe, że będzie wcześniej. No to czekamy, tymczasem zapraszamy już, bo to możliwe, na Zamach na Papieża. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam, Ireneusz Czop. Właśnie, był z nami w Trójce, w Teatrze Muzycznym. Pozdrawiamy z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I dziękujemy państwu za spotkanie. Jeszcze pani Marii przypomniał się, bo mówiliśmy o łosiu Emilu. Jest jeszcze przecież, może to taka nazwa, ze Smalandii. Emil ze Smalandii. Tak, był. Był też Emil z Lonenbergi. Pamiętamy to zawołanie Emil do Drewutni. No tak, dziś akurat spędzamy czas. A państwo jak? W Bieczu na południu Polski, tak zwanym Małym Krakowie, świętujemy 80. rocznicę powstania liceum ogólnokształcącego, które ja skończyłem 49 lat temu i mam nadzieję na spotkanie dzisiaj z wieloma moimi przyjaciółmi. Tak, nie tylko te wydarzenia sportowe, nie tylko emocje związane z grzybami, także i takie. Pięknego dnia państwu życzymy, dziękując za dzisiejsze spotkanie, za aktywność. Za 10 minut, już niecałe, za 9,5 serwis informacyjny o 9, a po 9 śniadanie w Trójce, Renata Grochal i nasi goście. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za aktywność mailową, telefoniczną i SMS-ową, szczególnie, że państwo Staszka obudzili. To już widzę nawet nie tylko oczami wyobraźni, że przed 9 już wstał chłop i żyje. Olga Szućko, Monika Suszek, życzony Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek, szył, tak szył, żem ożył. A do wora grapi gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co okres? Słyszę, może to raj, może to nie raj, ale to nie raj. dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Ten wór. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Macron, przywódca ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie. Tak. Poważny zarzut w tym roku stawiany, słyszałem go wielokrotnie z wielu ust. Filmowcy uciekają od trudnych tematów. Mhm. Premiera była w Toronto. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję. Punkowy Kafka dla generacji Z. Cringe, cringe, przestań mi to pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. Oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 85 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj zysku. Lidl, to się opłaca. Wszystkiego najlepszego, stary. Dzięki, ale Hyundai dał mi lepsze życzenia. Wszystkiego wyprzedażowego. To wszystko? To dopiero początek. Z okazji 20-lecia Hyundai Tucson w Polsce ten bestsellerowy SUV może być twój za 20 zł netto dziennie w leasingu. A jeśli sobie życzysz inną ofertę, to wchodzisz do dealera lub na Hyundai.pl i wybierasz. Wow, to spełnienie marzeń. Wybierz swój model i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2025 w Hyundai. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku i ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny, między innymi Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia w firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Stokrotka! Daj się ozłocić jesienią ze złotą loterią Stokrotki! Rób zakupy z aplikacją Nasza Stokrotka za minimum 50 zł i zdobywaj zdrapki. Do wygrania telewizory i smartwatche Xiaomi, aparaty Instax, karty prepaid i mnóstwo innych nagród oraz miliony płatków. A w wielkim finale weź udział w losowaniu nagrody głównej samochodu Hyundai Tucson. Obowiązują wyłączenia. Regulamin loterii na www.stokrotka.pl. Stokrotka. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Pralka Candy Pro Wash Slim 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy.